The situation is as such that one can predict a very big change in the near future. Each day. Each day, one can predict big changes with regards to Afghanistan. It is possible and it is most probable that even we can liberate Kabul within this time. However, whatever the situation, we have decided to move this government within 1 month into Afghanistan. It is not necessary that we should take it to Jalalabad or any other central area. We have a lot of other cities and towns in our control where we can establish such a government. For example, Asadabad, the center of Kunar, in Mahmud Raqi, the capital of Kapisa, in other big cities like Sharana, Kharkot, the Bamyan province, these are all places where we can establish this government. What do you mean by extremist Arab groups? Well, this particular group down in Abdel Khair, I was with a Hizbi group. Yes. And they wanted to kill us. And he but you are alive, Alhamdulillah. افغانستان کې اوس لکه څنګه چې شاید متشدد عرب ګروپونه د خبرنگارانو په شان یا د حالاتو د لیدلو لپاره اوسي لکه چې همداسې متشدد غربي ګروپونه هلته پیدا کېږي خبرنگاري لپاره د راپورونو ټولولو لپاره او خو هغوی له جهاده سره هېڅ رابطه نشته هغوی صرف ځي هلته د حالاتو د لیدلو لپاره لکه تاسو چې تللی یاست As you might encounter any extremist Arab in Afghanistan, one might encounter an extremist Westerners also in Afghanistan. The people who you might have seen in Afghanistan, they're just spectators of jihad as you might be yourself. They have no concern with jihad in Afghanistan. Thanks to your commander, saved our lives. But no, they have guns and they have been, ICRC has been shot at by some of the Arabs. They spoke Arabic? No, but the Arabs who are working with the Al-Adis, what do you say about that? The Arabs who are working with the Al-Adis group or the Syria group. What about this people? Al-Hadith means Rabi. Yeah. The Afrad, the like Deutsche Tele, they are غير Afghan group. And that's the Nuru, Aquam, Militunu, غير Afghan Afrad of the Pedaki, who is the serf the Dela Parachi, the Afghan Jihad Pakla Malumat Lasaki. ځینې راپورونه تهیه کوي ځینې هم انساني برخو کې مرستې او تعاون کوي او شاید د هغوی له همدغسې یو ګروپ سره مخامخ شوی There are also members of other nationalities like Arabs who go and see the jihad in Afghanistan while having no military concern with it. They are either collecting news information or they are just involved in humanitarian aid with the Mujahideen. Is it that they arms upset for this idea, and they were discouraged. The first time I met them about 60, second time about 20, 50, 20. And there was this 40-year-old man down there. They were very annoyed. من دونه وایره شو چې کده تنظیمونو لاله نه په منظم شکل څوک افغانستان ته صرف د دې مقصد لپاره چې البته د یو آزاد خبرنگار په اس معلومات راټول کړي نو ان شاء الله هغه ته به هیڅ صدمه نه رسیږي هیڅوک به د هغوی مخه نه نیسي له هیڅ اشکال سره به په افغانستان کې نه مخامخ کیږي موږ د دې خبرې تضمین کوو We have always maintained that any journalist who claim to be an independent journalist and who want to be just working for collection of news about Afghanistan, we guarantee that no harm will be inflicted on them whatsoever. And the problems you might have faced, we will investigate into it. The question is that Iranian Mujahideen, the brothers Mujahideen who are in Iran, they did not take part in the government or in the Shura. Don't you think they will create some problems inside Afghanistan? من کوشش کوم چې هغوی په دې حکومت کې برخه واخلي زه د دې تصور نشم کولای چې هغوی دې د افهام او تفهیم نه پرته بله لار غوره کړي د دې امکانات ډېر ضعیف دي چې څوک دې د جنګ لارې ته د جنګ لارې غوره کولو ته دلچسپي ولري او له هغه نه دې څه امید وساتي افغانستان کې چې اوس څوک د جنګ لاره غوره کوي نو سل ځله به پل تصمیم کې تجدید نظر کوي په غبانه بغور کوي دا اسانه خبر نه ده ولکه نو کسان افغانستان کې مصالح دي زه د دې ګمان نشم کولای چې ا کسان چې په دې موده کې جهاد کې برخه و هغه د خپل منځي مسائل حل کولو لپاره د جنگ لار اختیار کړي او هغه د مزاحمت او د مقاومت لار ته ترجیح ورکړي زه دې چانس ډېر ضعیف ګورم او مطمئن یم چې ان شاء الله ورونه به قانع کیږي او له موږ سره به څنګ په څنګ کوزي There are brothers and we believe they will definitely not only take part in, in this government intergovernment but they will support it I cannot even imagine that they will resort to any unpeaceful means To this regard, because anyone who might imagine of resorting to unpeaceful means should think 100 times before resorting to such a decision. And I don't even understand, believe that the people who were Mujahideen up till now will resort to unpeaceful means for the solution of their problems with their brothers. نو دا شکوک او شبهات مخه بامونه ولې شي په مې د دې په دې خاطر هم د ایران حکومت په دې موضوع جدي فکر وکړي او زمونږ د موقت حکومت تر ټولو د مخه ژر پرسنه ته پیژنې اف د ګورنمنت ان ایران ریکګنایزز د انټرم ګورنمنت ایران ان ګورنمنت اف د ایران ان ګورنمنت ریکګنایزز دس ګورنمنت دن سچ مس ان ګیوینګز ول بی not arising. Therefore, we hope our brothers in the Iranian government will recognize this government as soon as possible so that there is no way for such misgivings and doubts. The question is that some Western agencies, under the garb of humanitarian aid, are pursuing their missionary work. What is your reaction in response to this? ما حالت تبشیری مؤسسات بنام خیریه را شدیداً محکوم می‌کنیم. و اونا را متوجه میسازیم که نتایجی خیلی وخیم است و نباید با معتقدات افغانا بازی کرد. از تجارب تلخ روسا باید درس بگیریم. اگر روسا نتوانستن نتیجه به دست بیارن، دیگر هم قادر نخواهند شد که از این فعالیت‌های خود نتیجه به دست بیارن. We strongly condemn the activities of some so-called humanitarian agencies who are pursuing missionary work within the refugees. And we warn them that the consequences of such activities will be very much dangerous. They should take a lesson from the Soviet experience in Afghanistan. If the Soviet Union could not change the ideas and beliefs of our people, such small agencies would not be able to achieve their ends. Now that you have an interim government, what's the status of the Supreme Council and what happens to the supplies when they get directly to the parties to the Supreme Council? The government will, inshallah, be in Najib's place in Kabul. The government will, inshallah, be in Najib's place in Kabul. دا به تنظیمونو ځای نه نیسي، تنظیمونو په خپل حال دی او د قیادي شورا ضرورت لا نه دی منتقي شوی. باید قیادي شورا خپل کار ته ادامه ورکړي. قیادي شورا به دولت تمثیلوي او دا د ټولو تنظیمونو د وحدت مظهر دی. تر اوسه پورې د تنظیمونو د ادغام فیصله نه ده شوې او نه هم دا ضروري خبر ده چې د حکومت جوړېدو نه بعد ټول احزاب ختم شي. کوم کومکونه چې د افغانستان د مجدد اعمار په هکله کېږي، موږ دې ته ترجیح ورکړو چې هغه د صرف د حکومت له لارې او انشاءالله مونږ به هیڅ مؤسسې ته د دې اجازه ورنکړو چې په غیر منظم طور دي مستقیما په خپله په افغانستان کې د انساني کومکونو په ترنامه لاندې مصروف شي. دا مونږ د افغانستان په داخلي امورو کې د مداخلت سره مترادف کړو او په کلکه به د هغه مخنیوی کړو. This government will inshallah replace the puppet Najib government in Kabul. This will not be replacing the Mujahideen's political parties. So far, the need for the leadership council is still existing. The leadership council represents the state, and this is the manifestation of the unity of all the Mujahideen parties. So far, no decision has been made with regards to the merger of the parties into each other. Any assistance which is going to be meant for the reconstruction of Afghanistan should be channeled through the interim government. And we will not allow any single humanitarian agency who call themselves humanitarian to work on their own inside Afghanistan, because we consider this as interference in our internal affairs. We will not allow such a thing to happen. قیادي شورا دولت تمثیلوي او حکومت یو اجرایي قوه ده، اجرایي اداره ده. The leadership council is equivalent of state, while the government is an executive organ of the state. زمونږ تماسونه د ایران کې میشته عذاب سره مسلسل ادامه لري. د حکومت جوړېدو نه پس هم من تلاش دا دی چې هغوی قانع کړو په دې حکومت کې برخه واخلي. او زه د دې چانس او احتمال کاملا ضعیف ګڼم چې هغوی دې د کابل رژیم سره د تفاهم لارې ته ترجیح ورکړي یا دې ته دې تیار شي او دا ستره او تاریخي بدنامي دې قبول کړي. Our contacts with the brothers in Iran is continuously taking place even after the formation of the interim government. We make strident efforts to convince them that they should take part in the government. I see the chance of their contacts or accommodation with the Kabul government as very least, and I don't think they will accept such historical ignominy. She said, why you don't you condemn Wahhabism, which is spread by some groups in Afghanistan, when you condemn the missionary workers? They should find a separate application for their complaints, if they have. Not a place to discuss their personal complaints. To hear. This is not a place. Say to her. Excuse me, there is a question. Sorry. This is not a place to lodge personal complaints. The question this was a, directed this at this is a conference number. I have a question. Excuse yeah, me. I have a question. Sorry, I want to reply. Yes, I have answered. What's up? The دلچسپي خبره دا ده چې تاسو د خاص قضیه سره ولې کومره دلچسپي لري او تاسو پورې څه ارتباط لري؟ سلفیان د اسلامي امت جز ده. زمونږ د هغوی ترمنځ تفاوت ډېر محدود دی او فروعي قضایاو کې دی. مونږ به خپل مسایل له هغو سره حل و فصل کوو سره له دې چې مونږ هېڅ چا ته د دې موقع نه ورکوو چې هغه د افغانستان په داخلي امورو کې مداخلت وکړي او یا د یو نوي مذهب د خورولو کوشش وکړي. هر هغه څوک چې په افغانستان کې د یو نوي مذهب د خورولو کوشش وکړي داسې ګڼي چې هغه مونږ ته نوې فتنې را پیدا کړي. ولې دا مسله زمونږ ده تاسو پورې هېڅ تعلق نه لري او دې کې شک نشته چې مونږ د هغو غربي ایجنسیو سره چې هغه د انساني خدماتو تر نامه لاندې جاسوسي فعالیتونه کوي مونږ د دین او مذهب په خلاف هلې ځلې کوي. مونږ د هغو سره زیاته کرکه او نفرت تور او هغه شدیدا محکومه وګم دوی It is very surprising that why you should always have interest in such particular issues. This has nothing to do with you. We believe Salafi, which you call Wahhabi, are part of the Islamic Ummah, and our differences with them are just marginal. Although we will not allow anyone to spread a new sect of religion in Afghanistan, and we believe anybody who does so are creating mischief for our people. But I want to make it clear that whatever you call Wahhabi is part of the Ummah, and whatever differences are there, it is our business and none of your business. We strongly condemn those so-called humanitarian Western agencies who are indulging not only in missionary work, but they are indulging in espionage. We strongly condemn this and we will stop it in Afghanistan. Yes. The question is that if the Shia Mujahideen in Afghanistan establish a parallel government, the one established by the Mujahideen here, a threat which was conveyed in a press release of Mr. Khalili. What's your reaction to this if it does happen? احتمالی خیلی ضعیف است. ما گمان نمی کنم که برادران ما این اشتباه بزرگ را مرتکب شدند. و اونا حتما ترجیح می دهند تا با سایر برادران خود یک جا در فضای برادری بدون اختلاف در حکومت واحد شرکت کنند. نه اینکه اونا مایه اختلاف شوند و باعث تفرق شوند و دردسر را برای مجاهدین ایجاد کنند. و از این کار نتیجه هم ممکن نیست کسی به دست بیاره و منتظر نتیجه باشد. من احتمالی را خیلی ضعیف میبینم و متوقن هستم که اونا بالاخره در حکومت موقت مجاهدین شرکت خواهد کرد و اختلاف بالاخره منتفی خواهد شد از بین خواهد رفت. The possibility of such a development is the least at best. And I don't think the brothers who are having their offices in Iran will resort to such a decision, while our expectation for them is that they should come and take part in this government in an atmosphere of brotherhood and understanding. And I don't think anybody who takes such a decision will achieve any result from it. The least to say is there is no possibility for such a decision to be taken by brothers in Iran. The question is that you have left open streets to the Mujahideen staying in Iran. In case they do not fill these vacancies, they will remain open or they will go to other people. تا هنوز تصمیمی نهایی در این رابطه گرفته نشده. ما سعی می‌کنیم که برادران مقیم ایران ما قانی شوند و در این حکومت شرکت کنند. ولی اگر اونا از شرکت در حکومت موقت اجتناب کردند، طبیعی است که شورای قیادی تصمیم دیگری در این رابطه اتخاذ خواهد کرد. تا هنوز مشخص نیست که تصمیم شورای قیادی در این رابطه چه خواهد بود. No final decision has been taken in this regard. We will do our best to convince our brothers to take part in this government. However, if they continue to refuse participation, then the Leadership Council will take a pertinent decision. But so far, there is no evidence of any decision on the part of the IUM or the Leadership Council in this regard. Could you wait for a turn, please? Do you think all the portfolios for the interim government have been occupied, or if there is any possibility that any government in the free world has decided to recognize this government? For me, the chief market government cabinet deserves to be complete. There is a full lazini karuna party. So, there is a full the azad in the area the Islamic mulkon hecha. د دې حکومت د اعتراف پاکله لا اظهارات نه دي کړي. ما ابتدا کې دې مطلب ته اشاره هم وکړه. د کابینټ ویل بی کمپلیټډ ویری سون اینډ نیدر د ګورنمنټ ان د مسلم ورلد نار ان د فری ورلد هاف اني اف دم شود اني پروپنسټی ټوورډز ریکګنایزنګ دیس ګورنمنټ ات دیس جنکشن. What was your question? I'm sorry. My question is, who is the main authority in د مخکنی اساسنامې مطابق قدرت د قیادی شورا په لاس او اجرایی صلاحیت د کابینه په لاس کې د حکومت په لاس کې او رئیس دولت د قیادی شورا ممثل دی په دې سال کې چې اختیارات او صلاحیتونه ټول د قیادی شورا سره دي دولت صلاحیتونه د رئیس دولت صلاحیتونه د قیادی شورا په لاس کې خو هغه د قیادی شورا تمثیل کوي دا چې په دې اساسنامې کې